ऊंचे पर्वतों की चढ़े लो चढ़ाई भगतों, सुंदर गुफा में बिराजे महामाई भगतों। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा भगता, जय माता की करता जा भगता। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा भगता, जय माता की करता जा भगता। सच्ची भाव